Nou, we lopen naar de tent nu. Even kijken, het is donker in de tent. Ik zie wel een computerscherm. Er zijn mensen bezig om voorstelling voor te bereiden natuurlijk. Hallo. Is it the shape of the... It's not. I did check. It's... Nou, er zijn hier wat problemen die opgelost moeten worden. Them telling you that it was going to happen. Hey, are you performing? Are you later? Recording? We're live on the radio, but oh yeah, I don't want to be on the radio. Okay. Yeah, we might need your laptop Hallo, hey, dit is Hans van Radio Patapoe. Het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En you are listening to the Wunderlige Programm Lehrlocken. Wunderlige Programm Lehrlocken. Stemmen op de radio. Stemmen de radio. Stemmen, de radio, de stemmen op stemmen, radio, de stemmen op de radio, op radio's. Op dit punt worden de aantekeningen onduidelijk. Radio Patapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Patapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Patapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dat is beloofd. Radio Patapoe, je wordt er gek van. Hou je bek, Patapoe. Rot op, Patapoe. Rot op. Rot op, Patapoe. Op rotten. Hallo, nee, dit is Hans van Radio Patapoe. Het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En You are listening to the Doenderlige Programmeleer Klokken met Goedipal. Radio Patapoe, je wordt er gek van! Stemmen op de radio. Stem de radio op mijn radio. Stemmen de radio en de radio de stemmen op stemmen radio de stemmen op de radio op radio's op dit punt worden de aantekeningen onduidelijk. Hallo, nee, dit is Hans van Patapoe. Het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En Doenderlige Klokken met Goedipal. Ja, nee, Goedipal, daar gaan we binnenkort nog meer van horen, maar dat is niet nu. Ondertussen heeft de persoon die straks gaat optreden te kennen gegeven dat hij er geen prijs op stelt als ze het uitzenden. Dus, en ik wil wel graag die performance zien, dus ik, dan gaan we er even uit. En dan komen we daarna weer terug met Yen. En misschien nog wat gebabbel. Ik vind het wel jammer, maar ik heb wel zin in die performance. En zo zie je maar, luisteraar, je had beter hier kunnen zijn. Dat is veel leuker. Dan kan je nog gratis kamperen ook. Maar binnenkort komen we weer terug. Maar we weten nog niet wanneer, dus blijf maar lekker luisteren naar Radio Patapoe.